ای قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال امر الناس ماديا نیدی دی کرکری چی همیشه بای کار د خلقو روان تر سوج دا دولس خلفاوی و بیهی قال حدثنا حداب بن خالد الازدیو قال حدثنا حماد بن سلمان سماک ابن حرب قال سمیت جابر ابن سمره رضی اللہ عنہما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا هميشه به اسلام عزت من لا يسن عشر خليفه تر دولس خلفاء ثم قال كلمه لم افهمها به كلمه وذ بيوه نشم فقلت لابي ما والدته ما قال سوي فقال كل من قريش دا طول بد قريش ني وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن داوود بن الشابي عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر مشوي ذا كارو مزما عزيزا غالب الى 12 خليفه تردول شو خلفاء پوری قال ثم تكلم بشين بخبره كپيوشي لما فهموا جز بي پونشم فقلت لي ابن ما والد توي ما قال سوي فقال كلهم من قريش وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون حا وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا ازهر وقال حدثنا ابن عون الشعبي عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال ان تلقت تلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم توما يا ابي وما سلم والدم فسمعته يقول ما توارد الجي فرمائي لا يزال هذا الدين عزيزا هميشه ويدا دين عزيزا غالب منيعا محفوظ الى 12 خليفه تردول سو خلفاء پوری فقال كلمه سمانيها الناس یو خبر یو کز خلق داغین کونو گرزولم شورو فقلت لی ابی ما قالا قال کلهم من قریش ویتون بد قریشو نئی و بیهی قالا حدثنا قتیبت بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا حاتم ابن اسماعیل عن المهاجر ابن مسمار عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاس رضي الله عنه قال كتبت الى جابر بن سمره رضي الله عنه ما غلامي لكلمه وكل جابر بن سمره تسرد غلام زمان جنافيو ان اخبرني دا ما خبر ک بشین پیوشی سمعته شتار وردی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب الي ما تولكل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعه وی ما اورید لیو در رسول الله صلی الله علیه وسلم پرز دو جمعه عشیه تاروجم الاسلمی باغ ما زیګر دو جمعه چیاغه د بنو اسلم کبیله سړې پرجم شویو ماعز الاسلمی رضی الله عنه یادې فقال لا یذال الدین ود الله حبیب می شب دین وی قائمه تا تقوم الساعه تر دې چې قائم شي قیامت او یکون علیکم یادا چیوی پتا سو اسنا عشر خلیفتن دولس خلفا کلهم من قریش او طول بد قریش نوی دا طول بد سنوی د قریش نبوی وسمیتو ما تیوریدی چی فرمائلی عصیبت من المسلمین یو اڈلد مسلمانان یفتتیهون البیت الابیز فتح بکی اغا مانی او کور سپین بیت کسرا اغا کور د کسرا دیتا بی بیت العبیز وی او آل کسرا یاد آل کسرا و سمیتو یقولو او ما تیوری دلیو دا اللہ دا حبیب نشی فرمائی لی ان بین ایده ساعتی کذابین دا قیامت نمخ کی بس دروغ جنوی دا دروغ داوی بکی دا نبوتو پیغمبر ای فاحذروهم نذين ويريغي فسمعت ما تريد يقول شيء اذا اتو الله تعالی احدکم خیرا کله چی ور کی الله او تاسو ته خیر فلید دا بنفسی ناول دی ابتدا پزان کئ زکد د نفس حق ټولو نمخ کړي وا اهل بیته او اهل بیتو وسمیتو یقولو ما تهوریدی چی فرمایله ان الفرط علی الحوض زبا مخ کنه تاسو له تیارې کوونکم په حوض باندې ما به د ابو او د لوخ تنظیم کړی اپ انتظار نو مت به ولاړم اپ دای به وبسکو او به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال حدثنا ابن ابي جبير المهاجر ابن مسمار انا عامر ابن سعد ان ورسل الى ابن صبر العدوي رضي الله عنه قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغت حدیث بیان کا چتا اور دلی در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحو حديث حاتم باب الاستخلاف وتركه اے بادشاہ خلیفہ وفات کی گی زان نمخ کی خلیفہ جوڑ کی یا پری گی زی جوڑے نکو او اہل الحل والعقد اے غور خلق لدیندار ہوتے ہوئے چپ مشوری او جوڑ کئی نو دیکی ددی ذکر در تکئی و به قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامان شام بن عروه نبي ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت امي واذا حاضر خپل والد محترم عمر رضي الله عنه تحين اسيبا قال چه غيت تکلیف رسول شه وفاسن عليه خلق ډير تعریف نو کل خلق ډير تعریف نو کل کلچ ابو لؤلؤ فیروز نصرانی غلام د مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دے پچھڑے والے او دری گزارے والے او یو پکې د نامی د لاد دیمو خلق پی سناوی وقالو جزاک اللہ خیرن خلق ورتوی اللہ دی تا تا د خیر جزا در کی تا خوڑی رمت تا خیر رسول فقال راغب و راہب دی دے کی تقدیر دے بارت دا دے انا راغب زمین ساتم آغا چی دا اللہ سر دا خیرت کم نعمتو ندی و راہب نوز دا اللہ دا عذاب نی ریگم دا تاسو چې زما کوم تعریف کوي زما په دې اعتماد نشتا نو ما تعریفونه مکوي زدا الله دنه از د نعمتونو مینا ساتم او عذاب نه یریګم نور مان اگانه مولما وکړي فقالوا ذي خلق ورتوي استخلف زان رست خليفه جوړ کا دا عمر رضی الله عنه د زن کدن نمخ کی خبري فقال تحمل امركم حيا وميتا استاسو بوج او استاسو امر او کار پسر عالم پجوندور عمر نفس اے پجوندور کی مخ خليفه اٹول بوج می پسر کړي او الله بستاسو دی یوی یوی خبری تا پوس کئی اوس وفات کیگم نرال اپ دا مرگ نا پسم بوج پسر کوای جزان نا رستو سوک خلیفہ کم لو دیتو ان حزی من حال کفام خام خاخ و خوب چیزم آبرخ دیشید دی خلافت نصر پسر ورز مکه د عدل انصاف نډکه کړي خلیفہ دې د ټکړو جامع شولي او خلیفہ دې نارته رہی لو دت ان حزوی منها الکفاف خا خامخ خوما چې زما برخه دي شي د دې خلافت نال کفاب سر پر سر خلاصې دل کفاف وای د حاجت وال مقدار ته چې نه زیاتې نه کم وي لا علی ولا علی ندی پما بوچی او ندی ماد پارشی ندی زماد پارشی او ندی پماشی فین استخلفو کززان نرستو خلیف جوڑو نو داسر نوی خبرن لا فقد استخلف من هو خیر منی خلیفہ جوړ کړي واغ چا چا زمانه غرو یعنی ابو بکر رضی الله نو هغه عمر رضی الله نو خلیفہ کړي و ان اترککم او کز اترککم ک تاسو پریزم فقد ترککم نو بشک پریخ وی بلا خلیفہ جوړول هغه سوک چا غرو زمانه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر چی دنیا نتلو نو صراحتن د چا د خلافت ذکر نو کړه او اشاره موجوده وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فعرفت زفو شمنه چې دا وال زماهی نه ذکر چې ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غي خلیفہ نو جوړ کړي غیر مستخلف دیوم خلیفہ نو جوړي وبه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر محمد ابن رافع وعبد ابن حميد والفاظهم متقاربه والفاظهم متقاربه الفاظ يوبسر نجدي قال اسحاق وعبد بن اخبرنا وقال اخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بابر الزهري قال اخبرني سالم ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصه زوردن نشیم په حبسی بی بی فقالت ناغی عالم تا ناباک غیر مستخلفن تال پتلا چستا والد سو خلیفن جوڑی قال قلت ما کان لی فالا ماوی ندی غچی دا سیو کی قالت انو فائنو ناباکی قال فحلفت ما قسم خوڑن وکلمه فی ذلك چې زبد والد سره دی بارک خبره کوم فسکت نوز چب شم حتا غدو تو ساری وخت لاړم ولم وکلمه او مار سره خبرونه کی قال فكنت انا فكنت ذو مكان واحمل تبوګنی پورته کوم بی امینی په خلاص جبل غر دمر بوج روانه اتا رجاتو تردی چو واپس شم په دخلتو علیه واب وردن شم پاغوی نمان بی والد تپوسکو انحال الناس چه دخلکو سحال لے آخو خپل پوینو کی اپا زخمونو کی لیت پیت پروت تے وی دخلکو سحال لے وانا اخبره ما ول خبر اور کول قال ثم قلت له ما ورته اني سمعت الناس ما اريد لي دبا باجي دخل کو نا يقولون ما قالت اندي خبر کي فاليت انا اقول هلك ما قسم خړل شي تاسو له به وا زعموا انك غير مستخلف دای ګمان کوي چې ته خليفه نه جوړي بچه خپل پلار لوي و انه لو كان لك رايبل وي بيشک شان د دې کوي تا د پارا سرون کې د خوانو يا سرون کې د غن بي ګډو بيزو ثم جاءك يا راغله و تا تا و ترکها او دا خوانو ګړي د غشان پريخه رايت ان قد زيا اتالي دې چې دا خزای شل نتاب ول بل سرون کې مقررو لوک نه راي فرعايت الناس يشد نو رعايت د خلکو هو ډېر سخت نه ته څنګه دای داسې پری وی قال فوافقه قولي فوافقه قولي وافق شو دوی سره وینا زما فودار اسو ساعتا سر یو ساعت کی خوشم برفو الیا ابیرا پورتو کما تفقال ویوین اللہ عز و جل یحفظ دینه وچیا اللہ عز و جل دخبر دین حفاظت بکی و انی لئن اللہ استخلفو او کز زان نرستو خلیفہ جوننکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یستخلف دنیا نچتلو نسو کی معین خلیفہ کرنو او وین استخلفو که خلیفہ جوڑو فین آبا بکرن ابو بکر رضی اللہ عنہ قد استخلفا خلیفہ جوڑ کنےو قال فواللہ ما ہوا قسم بالله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی نو دعا الا ان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر چی ذکریو کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ فعلمت زبوشم انہو لم یکن چند دے والد زما چې برابر کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دن یو تن وانه غیر مستخلف او د سو خلیفہ نه جوړی باب النهی عن طلب الاماره والحرص علیها باب نے په بیان د نهی کی د لټول د مشرینا او حرص پدی چه امارت او خلافت بن طلب او نب په هرس کې و به قال حدثنا شیبان ابن فروق حدثنا جرير ابن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن ابن سمر رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و امات الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة دم شرعی معتبرای وزیرای منبرای سوال مکوا د چانه غواړم د چانه د دې مطالبه مکوا لا تسأل الإمارة د إمارة سوال مکوا امارت سوال مکوا فینک ته چی نو توی ته ک درکړی شو دا مشریان مسله تند سوال د وجنا وکیل ته اله الله دې مشری ته اوس پاری او ته سره مدد بن کینو کارونه بدر نسم نکی وینو توی ته او ک دا مشری در ته درکړی شو ان غیر مسله تن بغیر د غختونه تی نخوخه خو خلق مجبوره کی او انت علیها تا سر پدی با مدد کی دیشی تا سر پدی کی با مدد کی دیشی دا گره دا شریعت حکم دے ادانن سبا چکم بشران جوڑی گی دی پا شریعت کی دا جواز اس طریقہ نشتا آخو دا خلق و آوازونا پا بیالی پیسے لگئی او هغه کې د مشرۍ شرطونه ني او دی لالچ په مخه کړې چې زبر د مل خزانه ختمو بیا نیت نشته چې زبرګنې خدمت کوم ادم مل کې او په سبب زاین لګو اخو پر رشوت او په پیسو د خلکو आवाजونه علي نگر علماء لیکلی طلب د امارت او د حکومت د وجه د محبت د مال او د مشری او د شرف نه دا مطلقاً من ده ک پزړی غواړي ک پجبه غواړي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله بن يونس ها وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشام بن يونس ومنصور وحميد ها وبه قال حدثني ابو قامل الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد بن سماك بن عطيه و یونس ابن عبید و هشام ابن حسان کل من الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث جریر و به قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن للا قال حدثنا ابو سامان برید ابن عبداللہ عن ابی بردتا نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال دخلت وردن نشم پا نبی علیہ السلام نز و رجلان من بنی عمی ویدو سڑی زماد تربران نام فقال احد الرجلین ویلو یود دی دو سرون یا رسول اللہ امرنا منگم مشران جوڑ کالا بعد ما واللہ کاللہ عز و جل فبعد حغچ اللہ تعالی درکنی وقال الاخر مثل ذلك قبل مداسوي فقال ذا الله حبيب ورتوي چکل دي دواړو مشريخوخته ان بيشك مونږ والله قسم بالله نه لا نولي على هذا العمل نمو کررو پد عمل د مشري او تن صالح چغه سوالونه کوي ولا هدن حرس عليه او ناغتن چغه حرس کوي پدي نن خو پيو بل مړکاي یو بل پس سپکی وای او سور دشمنی د دې خبرونه جوړیږي و به قال حدثنا عبد الله ابن سعید و محمد ابن حاتم و لفظ ابن حاتم قال حدثنا یحیی ابن سعید القطان قال حدثنا قرۃ ابن خالد قال حدثنا حمید ابن هلال قال حدثني ابو بردا قال ابو موسی رضی اللہ عنہ اقبل ترا متوجیشو نبی علیہ السلام تو امی رجلان من الاشدین ما سره د خپل قوم یو دوسنیو احدهما یمینی او می خی طرف تو والاخر یساری ابل می گس طرف تو فکلاهما ندوارو سال العمل د الله د حبیب نے صد مشری سوالو کو او نبی علیہ السلام یستاقو مسواک والو فقال ما تقول يا ابو يا ابا موسى تسوي يا ابو موسى او يا عبد الله بن قيس قال فقلت ما وي والذي بعثك بالحق فغزات من قسم وي چتي په حق را لګلې ما اطلعاني دي خزنوم خبر کړي الا ما في انفسي ما چدي پزړونو کې وما اشارت اما لفتن وانهما يطلبان العمل جديد ساملو مشري او امارت مطالب کوي قال وكان ينظر صاحب يتبغني ذغور من سواك مسواك داويتا تحت شفته لاند دشننا قد قال اصوات چي شنده داسي را جدا کړيو جو را پورته کړيو دا هغه واقعیا بالکل حاضر ای چې مال دا سیادت دا فقال الله حبيب فرمایل لن او لا نستعمل على عملنا من اراده وی مونگ نمو استعمالو پخبل عمل چی سوک دی راد لری او سوال کئی وی رس کئی ولیکن از هب انتا یا با موسیٰ و یا عبداللہ ابن قیس تلار شای ابو موسیٰ فبعثہو علی الیمن دی یمن تولی گلو دو غختن لنو دلی ورکا اچا چی غختا نوائل ورنکا ثم اتبعہو معاذ ابن جبل بے ور پسیو لیگلو معاذ ابن جبل فلما قدم آلے ار کرش معاذ ابن جبل لزی اللہ عنو لارو دا ابو موسیٰ شری سرا قال انزل وراکو شوال قالهو وسادتا بالخ ورتکیخو و اذا رجل عندهو موثقن دا غصر یو سڑے تڑلیو قال ما هذا ویدا سوگ دے قال هذا کان یهودین ویدا یهودیو فاسلم اسلام ارادو سمراجا دینه دین السو بیا واپس شو خپل دین دین بدو نا کار تا فتحود بیا يهودي شو قال ورا کوشکین علاج له سوز کینم نا حتا یقتل شي دا مرتد قتل کړي شي قدوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دا دا الله دا الله دا رسول فیصله دا فقال اجلس نعم یا او قال العاجز حتى يقتل تراغي کینم نشي دی وجل شويني قضاء الله ورسولي ثلاث مرات دري کرته وي فامر به فقتل ابو موسی شریع زلانو حکم کو ددی مرتد بارک نو قتل شو ثم تذاكر القيام من الليل بیا دواړو صحابه د شپې د قیام الليل ذکر کولو فقال احدهما وی او د دواړو معاذ رضی الله عنه امانا هر چیزی فانا بو اقوم د شپې او د کېګم او را پورته کېګم وارجو فی نومتی او زد الله نو امید ساتم د اجر او د ثواب په خوب کې مارجو فی قومتی اغه چې امید ته ساتم پدی را پورته کیدو کی اے ز پدی نیتو د کیګم چې ما ته قوت او طاقت حاصل شي او د عبادت د پاره می بدن تکړه شي نو ز پدی کیم د اجر پته مې پدی نیت خوب کول چې دماغ لګرام وکي ازل خ عبادت او تلاوت کوم او خ درس او تدریس کوم نو دا خوب عبادت ته او سم د علما او خوب د دین د خادمانو خوب دا د جاهل عبادت کوونکو نه دی خوب به تر وی اخوکم الله اجر او ثواب ورکای لکه څنګه په وی خبر کای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ الہ العالمین ته زمونږه خاتمه په ایمان کې الله د قران او سنت علم او عمل لپاره زمونږ سینه کولاو الله د دې کوم صحیح فهم ده هغه مونږ ټول سره نصیب الله د دروس او مواعظ تر قیامت جاری او ساری او ساتي الہ العالمین ته زمونږه او د ټول امت کوم دینی دنیوي حاجتونه دیدا تر سره یا الله سمره پریشانه دي دا خط کې الله یا الله